NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een massale Russische luchtaanval op Oekraïnse steden bewijst nog eens dat er geen sprake kan zijn van gesprekken met Moskou over een bestand. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft maar één doel, de volledige vernietiging van Oekraïne. Bij de aanvallen van vannacht zijn zeker 18 mensen gedood, ook zijn er tientallen gewonden. In Turkije zijn 29 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Ze zouden van plan zijn geweest kerken en synagogen in Istanbul aan te vallen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische artillerie- en luchtaanvallen op twee vluchtelingenkampen in het midden van de Gazastrook zijn volgens Al Jazeera 35 mensen omgekomen. Het dodental kan moeilijk worden gecontroleerd. Een ziekenhuis in het gebied dat onder controle staat van Hamas meldt 40 doden. En Rusland-correspondent Iris de Graaf wordt presentator van het NOS-journaal. Vanaf 1 januari gaat ze aan de slag en ze stopt dan met het verslaan van nieuws uit Rusland. Uit veiligheidsoverwegingen en omdat het werken haar daar onmogelijk werd gemaakt, werkte de Graaf sinds mei vanuit Nederland. ANWB, verkeersinformatie met enkele files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. 5 kilometer tussen Best en Knoopend Hocht. 10 minuten is de vertraging. 20 minuten is de vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Ouddijk. 10 kilometer file. Veel meer extra reistijd op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem toe. Tussen de Duitse grens en Zevenaar staat het stil door bergingswerkzaamheden. Over 6 kilometer, 40 minuten extra. A73 Maasbracht richting Nijmegen. 20 minuten vertraging tussen Venray Noord en Boksmeer. 6 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goeiedag en welkom bij Bureau Buitenland. Spanje kent een turbulent jaar. Er waren vervroegde verkiezingen die uitdraaiden op de winst voor links, maar wel met zeer omstreden steun van Catalaanse separatisten. Grote demonstraties in het hele land waren het gevolg. Ook was er een wekenlange rel rond de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond die een heftig debat over seksisme losmaakte. En dat allemaal in een klimaat dat volgens mijn gast vandaag meer en meer verhardt in Spanje. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. En mijn gast vandaag is NRC-correspondent in Spanje, Umayma Abalhaj. Welkom, Umayma. Dankjewel. Leuk dat je er bent. 2 jaar ben je correspondent nu daar. Maar jouw roots in Spanje gaan al een stuk verder terug, hè? Ja. Sinds ik eigenlijk al een klein meisje ben. Het welbekende verhaal van families met de Marokkaanse achtergrond die dan met de auto naar Marokko rijden. Ja. En wij beleven dan altijd een langere tijd in Spanje, ook omdat ik daar familie had. En zo is een beetje mijn liefde voor Spanje gaan ontstaan en ook de taal en de cultuur. En ik ben op een gegeven moment door muziek de taal gaan leren. Ik heb het mezelf allemaal geleerd door naar songteksten te luisteren, dat in mijn hoofd te gaan vertalen, et cetera. En zo is het alsmaar groter geworden. En mijn eerste reis die ik in mijn eentje maakte was op 16-jarige leeftijd naar Spanje. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar groter geworden. En nu woon ik er. Ja, en inmiddels ben je 2 jaar correspondent, vooral voor NRC, maar ook voor verschillende andere media. En ik zei het al even in mijn introductie, turbulente tijden in Spanje. Ik kan je al bijna zeggen dat je in die 2 jaar dat je daar nu correspondent bent, veel hebt zien veranderen, wat dat betreft? Ja, ik heb heel veel zien gebeuren in een hele korte tijd. Het land raakt steeds verder verdeeld, steeds meer verdeeld. De mensen raken steeds meer verder van elkaar verwijderd. En dat is best wel heftig om te zien, ook van dichtbij. En dat merk je gewoon in de Spaanse samenleving op straat en de gesprekken die je dan voert met mensen. En ook gewoon als je kijkt naar het huidige politieke klimaat, hoe dat er nu voor staat. Ja. Want hoe ziet die polarisatie eruit? Is dat echt links tegen rechts? Is dat de oude Partido Popular, de rechtsconservatieven tegenover de PSOE, de Sociaaldemocraten? Ja, dat is inderdaad precies het geval. Je hebt 2 hele grote partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar het afgelopen decennia zijn er ook kleinere partijen bijgekomen. Extreem linkse partijen, zoals Podemos, en een extreem rechtse partij, Vox. En dat laat zien dat het verder van elkaar verwijderd aan het raken is, omdat ook de achterban van die partijen enorm groot is. Podemos is inmiddels bijna verdwenen van het politiek podium. Mm-hmm. Maar daar is een andere partij voor in de plaats gekomen. Dat is Sumar, en die zit nu ook in de huidige regering. Ja. Wat je het afgelopen jaar hebt gezien, er waren verkiezingen in Spanje. Vervroegde verkiezingen. En die kwamen dus voort uit de lokale en regionale die eind mei plaatsvonden. Het ging om thema's als de huurprijs, aanpak van criminaliteit. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd waren deze verkiezingen ook een soort graadmeter voor Sanchez. Hoe doet Pedro Sanchez, de premier inderdaad, van de Socialistische Partij. Nou, dat liep uit op een fiasco voor Sanchez, zijn partij. Hij verloor 6 van de 10 regio's in het land. Dat is echt een behoorlijke klap voor die partij. Bij die regionale verkiezingen. En toen dacht hij van, oké, er is duidelijk een probleem. Ik kan niet doorregeren met zo'n uitkomst. Dus heeft hij verkiezingen uitgeroepen. Ja. Op 23 juli hebben die plaatsgevonden in plaats van december. En die uitslag liet eigenlijk al meteen zien hoe lijnrecht iedereen tegenover elkaar staat. Want zijn partij werd niet de grootste. Maar hij wist wel met andere linkspartijen een meerderheid te vormen. En vrij omstreden in Spanje. Ja. Heeft hij een deal gesloten met de Catalaanse onafhankelijkheidspartij Junts. Ja. Van Puigdemont. Precies. Ik weet niet of de luisteraars nog weten wie Puigdemont is. Nou, rondom het hele de rel rondom het Catalaanse illegale, tussen aanhalingstekens, referendum hebben toen is georganiseerd, was hij natuurlijk een van de gezichten. Precies, hij was op dat moment de regio-president van Catalonia. En hij heeft toen een eenzijdige onafhankelijkheid uitgeroepen in 2017. En dat was eigenlijk de aanleiding dat de bom barstte in Spanje. Want Catalonië onafhankelijk. Madrid staat daar absoluut niet achter. In de rest van Spanje is het ook heel, werd dat als problematisch gezien. Ja. Puigdemont is toen gevlucht naar Brussel. Omdat hij gezocht wordt in Spanje voor zijn deelname aan die hele onafhankelijkheidsbeweging. En toen Puigdemont dus achterkwam dat de vormen van een Spaanse regering in zijn handen eigenlijk lag, dacht hij van, hey, ik kan nu eindelijk misschien mijn zin gaan krijgen en ik wil terugkeren naar Spanje. Dus ik ga een amnestiewet eisen. Zodat alle separatisten die veroordeeld zijn of nog moeten worden, weer vrij zijn. Weer door kunnen gaan met hun leven. En toen Sanchez heeft daar heel lang argwanend naar gegeven van, moet ik dit nou doen? Want het is een best wel omstreden wet. Uiteindelijk heeft hij er toch voor gekozen om dus zo'n amnestiewet op die onderhandeltafel te gooien. En hebben ze een akkoord gesloten. Zodat hij in de macht kon blijven. Ja, ja. Maar je zag zeker ter rechterzijde in het parlement. Hè, de oppositie was woedend. Ja. En het leidde tot enorme demonstraties. Bijvoorbeeld, luister even mee naar een van de demonstraties bij het partijkantoor van de socialisten van Sanchez. Geen Spaans gestudeerd te hebben om ongeveer te weten wat hier geschreeuwd wordt. Hè? Het is niet heel vriendelijk, laat ik het netjes zeggen, richting de premier. Ja. Maar hoe heftig was die emotie? Ja, die emotie was vooral in de eerste weken heel erg heftig. Vooral toen de onderhandelingen nog liepen, er was nog geen akkoord. In Madrid gingen ze dagelijks de straat op naar Ferraz. Ferraz is een straat waar het partijkantoor van Sanchez staat. En die protesten werden eigenlijk aangezwengeld door extreemrechts. Door de partijleider van Vox, Santiago Abascal. Die twitterde, vamos a Ferraz. En dat betekent, we gaan naar Ferraz. Mm-hmm. Met andere woorden, wij gaan naar het partijkantoor. En toen ging Partido Popular er eigenlijk ook gelijk mee. Ja. En dat zorgde ervoor dat duizenden mensen in die straat stonden te demonstreren. En dat werd heel erg grimmig. Er werd ook met spullen gegooid. Politieagenten werden aangevallen. Journalisten werden aangevallen. Alleen maar omdat ze dus boos zijn. Ze zien Sanchez als een verrader, omdat hij dus een deal sluit met de man die eigenlijk Spanje verdeeld heeft. Die Spanje de democratie heeft kapot gemaakt, in hun woorden. En dat konden ze niet hebben. Maar ik moet er wel bij zeggen dat protesten in Spanje komen vaker voor. Ook bij het vormen van een regering. Was bijvoorbeeld ook gebeurd bij Rajoy, bij Aznar, Zapatero. Mm-hmm. Het is onderdeel van Spanje. Ja. Spanje niet als ze niet de straat op gaan na een verkiezingsuitslag. Maar toch, Umayma, ik zag bij deze demonstraties mensen met Spaanse vlaggen lopen met een gat erin. Franco werd ineens weer toegezongen door mensen. Waarom was dat? Ja, dat was een bijzondere ervaring. Want ik stond daar midden in die protesten. Ik was live voor de Belgische televisie. En toen deden ineens mensen achter mij allemaal de Hitlergroet. Werd Viva Franco geroepen. Werden hele andere lelijke dingen werden geroepen. En dat was best wel apart om te zien. Want je ziet dat deze groep steeds luider wordt. Voorheen was het wat, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Ze schaamden zich er misschien nog een beetje voor. En nu was het gewoon oud in the open. Voor alle camera's. De oude dictator, voor de goede orde. Ja. Het was toch nadan om die naam nog op die manier in de mond te nemen? Nee, maar er is nog steeds een groep die nog steeds vindt dat Franco voort moet leven, ook in de politiek. En die groep stemt nu vaak op Vox, de partij van Abascal, die dus ook Partido Popular is voortgevloeid uit de partij van Franco. De basisbeginselen van die partij stammen uit de dictatuur. En wat Spanje, kijk, wat die verdeeldheid ook een van de onderliggende oorzaak is ook dat Spanje heeft een jonge democratie. Franco is in 1975 overleden en dat was toen pas ook het einde van de dictatuur. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Dus het hele land, 50 jaar. Ja, is die democratie nog een beetje aan het uitvogelen van hoe moet dat nou? En dat merk je heel erg, dus in de politiek ook. Ja. Zelfs de koning refereerde in zijn kersttoespraak een paar dagen geleden hieraan. Niet zo expliciet, hè, maar hij hamerde voortdurend op het belang van de grondwet. Waarom maakte hij daar zo'n punt van? Staat hij onder druk ook? Nee, dat was dus een hele interessante kersttoespraak. En daar ging rechts meteen mee aan de haal. Van zie je wel, de koning staat aan onze kant. Maar dat is al helemaal onderuit gehaald door experts, door politicologen. Die zeiden van, het is in een algemene toespraak dat de democratie heilig is. En daar moeten we aan blijven vasthouden. Dus dat Spanje ook gewoon moet accepteren dat Sanchez nu nog steeds premier is en aan het doorregeren is en dat men zich daarbij moet neerleggen. Hmm. Wat je ook ziet is dat die protesten in de eerste weken waren ze echt explosief. Waren echt duizenden mensen en dat werd steeds en steeds minder. Mm-hmm. En nu zijn het echt een handjevol mensen die nog in verrast staan. Ja. Het is zo kleiner geworden in die zin. Ja. Maar die deal die de premier Sanchez met de separatisten in Catalonië heeft gesloten, kan hem dat nog opbreken? Hoe sterk is die onafhankelijkheidsbeweging bijvoorbeeld nu in Catalonië? Hoe machtig zijn zij nog? Ja, het is wat Sanchez heeft gedaan in de afgelopen jaren tijdens zijn eerste termijn als premier is, hij heeft beetje bij beetje eigenlijk die onafhankelijkheidsbeweging de mond gesnoerd. Want wat hij eerst heeft gedaan is in 2021 negen Catalaanse regionale ministers en ambtenaren gratie verleend. Die zaten vast. Mm-hmm. Toen werden de protesten in Barcelona al iets minder, want iedereen ging daar de straat op om vrijlating van de gevangenen te eisen. Nou, als die gevangenen vrij zijn, dan is er nog weinig reden om de straat op te gaan. Hij heeft het Catalaans in het parlement goedgekeurd. Je kan dus nu als onderdeel van het parlement Catalaans spreken. Was voorheen verboden. Dus hij geeft iedere keer klein beetjes aan die Catalanen, zodat ze dan tevreden zijn. En dan die roep om onafhankelijkheid minder wordt. En dat is hem gelukt. Want nu, tijdens die hele golf van die protestbewegingen, wilde 42% onafhankelijk zijn van Spanje. Dat is nu nog maar 4%. Zo? Ja. Het is enorm gedaald in een aantal jaren. Ja, ja. En nog even over die onvrede ook in de samenleving die je omschrijft. Dus die heftige emoties die dus blijkbaar los kunnen komen bij zo'n debat over een amnestiewet die de afgelopen maanden heel erg speelde. Waar komt dat precies uit voort? Heeft dat ook ergens te maken, die onvrede, met de economische situatie? Zo slecht gaat het volgens mij niet economisch, toch? Nee, ja, sterker nog, het gaat eigenlijk economisch heel goed met Spanje. In de afgelopen jaren zijn er heel veel hervormingen doorgevoerd door het ministerie van Arbeid en van Economische Zaken onder Sanchez. Zo is bijvoorbeeld het minimumloon 5 keer verhoogd tijdens zijn regeerperiode. Dat is best wel vaak en veel. En in januari staat er nog een verhoging gepland. Tijdens de hele inflatie waar iedereen in Europa last van heeft, ook hier in Nederland, heeft Sanchez meteen erop ingespeeld door belastingen weg te halen van bepaalde producten, accijnsverlaging, et cetera. Ook de gas- en energieprijzen werden subsidies aangegeven, waardoor dus de Spanjaard niet in de portemonnee werd geraakt. En toch bleven mensen boos op Sanchez. En dat komt allemaal doordat hij een imagoprobleem heeft. Wat hem heel erg kwalijk wordt genomen is de pandemie. Dus het welbekende verhaal dat de regeringsleiders die tijdens corona aan de macht waren allemaal de schuld krijgen van hoe het allemaal is aangepakt. En wat ook speelt is dus dat rechts kan Sanchez inhoudelijk niet pakken, omdat hij goede dingen heeft gedaan voor de economie. Dus pakken ze hem op de persoon. Dus er is een soort van haatcampagne begonnen vanuit de Partido Popular en Vox. En ze noemen het het anti-Sanchismo. Mm-hmm. En daarmee is een soort van beweging ontstaan die zich tegen Sanchez is gaan keren. En niet Sanchez de premier, maar Sanchez de persoon. En het gaat er echt heel bizar aan toe. Van memes tot aan rare video's die dan van hem worden gemonteerd. En mensen gaan daarin mee. Dus dat imagoprobleem dat hij heeft hij geprobeerd dus in die aanloop naar de verkiezingen proberen op te poetsen. Mm-hmm. Hij ging ineens veel meer interviews geven. Hij schoof aan bij jongeren aan tafel om met ze te praten. Deed op social media heel veel dingen. Dat heeft hem toch wel een boost gegeven, want die verkiezingsuitslag lag echt dicht op elkaar. Partido Popular had 33% en de partij van Sanchez 31,7%. En dat is echt een verschil van 300.000 stemmen. Mm-hmm. Dus ze liggen echt heel dicht bij elkaar. Ja. Ja, maar toch, Sanchez ja, moet nog steeds blijven werken aan zijn imago. En als je het hebt over die onvrede, richt hij zich ook, bijvoorbeeld, dat zie je in verschillende Europese landen natuurlijk wel gebeuren, op migranten. Is dat ook een groep die steeds meer onderdeel wordt van die discussie? Het begint steeds meer te worden. Ja, het is niet het hoofdthema, zoals we dat hier vaak in Nederland hebben. Maar in Spanje wordt het een steeds groter probleem. Wat ik in mijn 2 jaar dat ik nu in Spanje woon heb gezien, is dat de haat naar migranten steeds groter wordt. Waar merk je dat steeds aan? Explicieter. Nou, bijvoorbeeld racial profiling door de politie. Ik woonde eerst in een wijk, is een beetje een mixwijk, laat ik zeggen Amsterdam-Oost van Madrid. Je hebt migranten, maar je hebt ook gewoon witte Spanjaarden die er wonen. Maar continu jaagde de politie letterlijk alleen maar op zwarte Spanjaarden. Mm-hmm. Echt iedere dag zag je dat weer gebeuren. En dat was dan gewoon op basis van huidskleur en niet omdat ze iets aan het doen waren. En wat je ook in Zuid-Spanje was ik een keer op reportage in Andalusië. Andalusië was altijd een linkse regio. Tot voor kort. Tot de laatste jaren heeft het een enorme ruk naar rechts gemaakt. Daar hebben ze nu een rechtse regio-president. En de boeren die daar zitten, die zijn allemaal boos op Sanchez. Boos op links. Vanwege dus klimaatverandering maatregelen. Ja. Waar de boeren dus weer last van ondervinden. Zoals watergebruik. De watervoorzieningen zijn beperkt in Spanje door de droogte. En nou ja, goed. Als boer word je daar niet gelukkig van. Als jij dan je oogst moet gaan besproeien. En water moet geven. Dus zij zijn allemaal rechts gaan stemmen. En wie geven ze de schuld? De migranten. Ik was op reportage, het was een van mijn eerste reportages met boeren. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik zou de hele dag op het land doorbrengen met een boer. En toen had ik me al voorgenomen van oké, dit kan nog voor mij een beetje ingewikkeld worden, omdat ik zelf ook een migratieachtergrond heb. Mm-hmm. En zichtbaar moslima. Dus ik ben met een pet op reportage gegaan. In plaats van een hoofddoek. In plaats van een hoofddoek, bewust. Omdat ik wist dat het bepaalde reacties kon gaan uitlokken. En ik heb dus een hele middag met hem doorgebracht. En hij heeft mij verteld van wat er allemaal mis was. Hoe hij zeg maar, zijn dag indeelt, et cetera. En op een gegeven moment ging hij zitten op een kruk. En toen begon hij helemaal los te gaan. Hij begon te schelden op Marokkanen, Noord-Afrikanen, Moren. Hij noemde ze het Puto Moros. Moren zijn de Noord-Afrikanen liggen niet heel erg goed in Spanje vanwege de geschiedenis. Omdat de Noord-Afrikanen op een gegeven moment in Spanje waren, hadden de boel daar veroverd. En dat doet nog steeds pijn in de Spaanse samenleving. En ik zat daar en ik dacht van, deze man is gewoon letterlijk eigenlijk mij aan het uitschelden. Ja. Terwijl hij niet weet dat ik Marokkaan ben. Want dat was de hele grap. Hij dacht van, oh, dit is gewoon een Nederlander. Heb je tegen hem gezegd? Ja, uiteindelijk, op een gegeven moment nadat hij was uitgeraasd, keek ik hem aan en toen zei ik met veel moeite, mijn ouders komen uit Marokko. En toen viel het stil. En toen zei hij, ja, maar jij bent anders. Jij bent heel leuk en heel knap. En het werd seksistisch, racistisch en alles wat je maar kon opnoemen kwam er ineens uit. En toen dacht ik van, wow. En dat momentje stond eigenlijk voor mijn hele correspondentschap. Want ik ben dit vaker gaan meemaken. En dus steeds vaker bewust met een pet of met een hoed of met een muts op reportage. Toen ook met die Franco-protesten. Dat iedereen de Hitlergroet deed en Viva Franco riep. Had ik ook expres een muts op. Ja. Omdat ik wist wat het zou gaan uitlokken als ik daar naartoe ging als mezelf. Maar hoe is dat voor jou? Dat je dus in feite niet jezelf kan zijn in Spanje. Op het moment dat je het misschien wel zou willen. Dus pijnlijk. Door het dragen van een hoofddoek. Ja, nou pijnlijk. Omdat het dus voorheen niet zo was. Niemand keek naar je om en nu is het ineens een probleem aan het worden. Ja, dus dat is wel, het komt even binnen. Want ik kom al jaren in Spanje en het is nooit een probleem geweest. En nu ineens het laatste decennia is dat steeds, raakt de samenleving verhard. En dat merk je dus aan dit soort dingen. En ik merk het ook bij mijn Spaanse vrienden met een migratieachtergrond die geboren zijn in Spanje, dat die ook dit soort dingen meemaken. Dat ineens mensen met wie ze altijd heel goed door één deur konden ineens afstandelijk doen vanwege dus die migratieachtergrond. Ja. En voel je daardoor ook minder welkom, ook als journalist, ook als correspondent? Kijk, ik heb nu mijn weg erin kunnen vinden. Dus mensen zien mij heel vaak gewoon als een Spanjaard, omdat ik liggend in ben. Ik zie eruit als een Spaanse, als je me zo ziet. Zeker, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Dus ik heb er geen last meer van. Ik ben een soort van, ik heb me aangepast, ik ben undercover. Dus ik heb er nu geen last van, maar ik heb wel deze aanpassingen voor moeten maken. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. U luistert naar Bureau Buitenland en ik praat vandaag met NRC-correspondent Umaima Abalhaj over Spanje, over de spanningen die daar in de samenleving leven. En Umaima, een ander groot verhaal afgelopen jaar was de rel rondom de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, hè, Luis Rubiales. Nou, we hebben het allemaal uitgebreid kunnen meegekregen. Het duurde weken. Maar kun je nog even kort samenvatten waar die rel om draaide? Ja, dat was tijdens het WK vrouwenvoetbal. Spanje had gewonnen. Iedereen was hysterisch blij. Iedereen ging de straat op in Spanje, toeteren, gillen, rennen. Omdat het het was een uniek moment. Spanje had nooit eerder het WK gewonnen, voor vrouwen dan. En terwijl iedereen dus naar het feest op het veld zat te kijken, gebeurde er iets ongemakkelijks in beeld. Het begon bij een speelster die over de schouder werd gegooid van de Spaanse voetbalbondvoorzitter. En toen op het podium alle speelsters één voor één dus de felicitaties in ontvangst namen, kwam één speelster, Jennifer Hermoso, stond voor Rubiales om haar felicitatie te ontvangen. En dat begon met een kus op de wang en een omhelzing. En daarna greep Rubiales haar gezicht vast en drukte een kus op haar mond. Nou ja, en de hele wereld heeft kunnen toekijken hoe dat gebeurde. Ja. En vervolgens werd de druk op hem heel groot om af te treden. Maar wekenlang zwoer hij zelfs dat hij dat nooit zou doen. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ja, hij blijft het maar herhalen, hè? Ja. Ik ga niet aftreden. Nou, uiteindelijk is hij wel afgetreden. Maar als we er nu op terug, als we er nu op terugkijken, waarom explodeerde dit verhaal in Spanje zo? Waarom raakte dit verhaal zo'n open zenuw in de samenleving? Omdat dit het voorbeeld is van wat er mis is in de samenleving met betrekking tot het machismo. We kennen het, die term, heel erg uit Zuid-Amerika. Maar in Spanje speelt het ook enorm. En deze kus is gaan staan voor dus wat er mis is bij bedrijven, sportverenigingen. Namelijk dat mannen in Spanje kennelijk het idee hebben dat ze de vrouw bezitten en kunnen doen wat ze willen en er mee weg kunnen komen. Want dat is wat Rubiales al die weken lang dacht van, ik heb het gedaan, maar ik ben Rubiales, ik kom hiermee weg. En dat voor heel veel vrouwen, maar ook heel veel mannen die de vrouwen steunden hierin, was het genoeg. En dat is hoe de hashtag #secabo ook begon met het is klaar. En heeft het iets veranderd, denk je? Nou, Rubiales is weg. Maar ik heb toen heel veel mensen gesproken op straat in die week dat dit was gebeurd. En iedereen zei van ja, maar de hele samenleving zit vol Rubialissen. Dus hij is nu weg, maar er staat zo weer eentje op. En bleek ook na dit hele schandaal dat binnen die hele voetbalbond heel veel mis was. Ook die coach die heeft dingen gedaan die niet door de beugel konden. En ook, nou ja, het hele MeToo speelde zich opnieuw af in Spanje. En het is, die kus staat voor, ik ga een situatie schetsen. Kijk, in het journaal in Spanje, kijk hier, het 8 uur journaal heeft niet iedere dag een item over femicide. In Spanje bijna wel. En dat toont aan hoe groot het probleem is. Dat vrouwen heel vaak het slachtoffer zijn van mannelijk geweld. En daardoor is ook een enorme feministische beweging ontstaan in Spanje. En een aanleiding waardoor het zo enorm geëxplodeerd is, was in 2016 in Pamplona. We kennen Pamplona volgens mij allemaal van het stierengevechten. Is een jonge vrouw van 18 jaar verkracht door 5 mannen. En toen zij dus aangifte heeft gedaan, werd ze in eerste instantie niet serieus genomen. Uiteindelijk kwam de zaak voor de rechter. Zijn die 5 mannen vrijgesproken, omdat die jonge vrouw niet expliciet nee heeft gezegd. Ze heeft niet genoeg haar best gedaan om die verkrachting te voorkomen, wat de rechter zei. Nou, dat zorgde voor heel veel protest in heel Spanje. Ja. En toen is eigenlijk die feministische beweging geëxplodeerd. En nu zie je, heel grappig, zie je een enorme feministische beweging versus dat machismo. Want dat leeft ook heel diep in de samenleving. Er zijn ook nog best wat mensen die hem steunen in Spanje, toch? Ja. Rubiales, dus zag je de afgelopen maand, die het allemaal maar onzin vinden, al die ophef. Ja. Nee, dus ook daarin zie je een enorme polarisatie. Klopt. En dat gaat ook weer terug naar de politiek. Want een partij als Vox, die ontkent zelfs dat er sprake is van gendergeweld. De partijleider Abascal die zei zelfs van, gendergeweld, dat bestaat helemaal niet. Dit zijn gewoon familie-issues. Dit zijn familieprobleempjes. Dat heeft niks te maken met gender. En zo probeert die partij dit soort van te normaliseren. Maar daartegenover staat die extreem linkse partij Podemos, die afgelopen regering met Sanchez ministers heeft aangeleverd, waaronder Montero van Gelijkheid. En zij heeft heel veel progressieve wetten er doorheen gedrukt die de vrouw in de samenleving verder moeten helpen. Zoals een sekswet. En in die sekswet, de wet heet CSC betekent alleen ja is ja. Dus wanneer een vrouw pas ja zegt, dan pas mag je seks met haar hebben. Zo niet, valt dat onder verkrachting, intimidatie. Dus daaraan zie je wat het wel degelijk ontwikkelingen zijn, stappen worden gezet. Maar het gaat allemaal mondjesmaat. Ja. We sluiten af met een nummer op jouw verzoek. Dat vragen we al de hele week aan onze gasten. Spaans nummer, maar niet gezongen door een Spaans